برنامه شماره 116 برگ سبز مگریز کمال از سر زلفش که در این دام مگریز کمال از سر زلفش که در این دام مرغی که در افتاد پریدن نگذارد. گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست تا ریشه در آب است امید ثمری هست. آن دل که پریشان شود از ناله بلبل در دامنش آویز که با وی خبری هست. Thank you. زهد بگذشت مشتاقی و صبر هم در غمت یارا چنار مشتاقم ای دل بر بدیدار که گر روزی برای از دلم آهی بسوزد هفت دریا را یا بیا تا یک زمان امروز خوش باشیم در خلوت که در عالم نمی‌داند که در عالم نمی‌داند کسی احوال فردا را زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. آن چه شنیدید برنامه شماره 116 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محجوبی، کسائی، بدیعی و محمودی خونساری در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ سگاه، اشعار به ترتیب از عطار، عبرت، کمال خجند، عرفی شیرازی، سعدی و عراقی، گوینده روشنک.